Welkom iedereen bij IT Bende Podcast 190 van 18 januari 2013 in de Boxhanger Luxala Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Daar zou aanwezig zijn en zelfs Frank. Maar allebei zijn nog weer te hard aan het werk, heb ik begrepen. Dus misschien komen ze zo nog online. Luc was in Spanje, is daar bevroren. Ja. Heb ik net. Nou, het was heel mooi natuurlijk. Ik bedoel, ben het die oude plekken geweest, het Alhambra en zo. Mm-hmm. En dan valt je op dat er in Spanje de mensen bijvoorbeeld qua internet dat toch komt omdat ook de bekabeling zeg maar in Spanje veel minder is dan bij ons. Dus men is verplicht naar zo'n sticky te gaan. Mm-hmm. Daar zijn heel veel varianten in. Dus je kunt ze krijgen voor €29 per maand, 39, 49, 59, afhankelijk van de snelheid. Maar eigenlijk is dat vergeleken met Nederland een vrij dure oplossing. Mensen geven daar dus relatief veel uit voor internet, zou ik maar zeggen. En zijn er ook zuinig mee. Dus je ziet eigenlijk toch minder mensen lopen die continu, zoals in Amerika. Filmpjes en zo. Ja. Dus er is deze toch iets ander gebruik. In het algemeen is overigens Spanje eigenlijk buitengewoon in een depressie. He, niet alleen qua economie, maar dat heeft enorme gevolgen voor de mensen. Men is, de restaurants zijn niet vol, de prijzen zijn laag. Er staan ook heel veel huizen te koop. En er is nu de situatie gegroeid dat alle illegale huizen, bijvoorbeeld in de buurt van Malaga, die afgebroken moesten worden, worden niet afgebroken. Want de bedrijven, de gemeentes kunnen ze niet laten afbreken. Hebben ze geen geld voor. En dat er nu schijnbaar, als je ze in 5 jaar niet hebt afgebroken, dan mogen ze weer blijven staan. Dus iedereen zit nu te hopen dat ze mogen blijven staan. En daarmee is de huizenmarkt helemaal naar de kloten daar. Mm-hmm. Qua internetgebruik en zo. Ja, je ziet kleine jongetjes spelen. Maar in het algemeen dus minder. Ja, de economie is gewoon slecht. Een hele nare sfeer, heel grote werkeloosheid. Veel jongeren trekken naar Europa. Dat is een trend die we zien, ook vanuit Griekenland, maar zeker uit Spanje. Ik geloof 100.000 Spaanse jongeren zwerven door Europa en gaan komende zomer echt last veroorzaken. Want er is ook geen werk hier voor ze. Hoewel ze dus officieel gerechtigd zijn om hier te werken. Want ze zijn natuurlijk allemaal Europese staatsburgers of Europa-burgers. Mm-hmm. Maar het zal heel makkelijk worden om mensen in de horeca aan te nemen. Maar is dat wel zo handig? Die Spaanse mensen spreken slecht Engels. Maar ik zie wel een trend daarin. Iets anders wat ik opgemerkt heb is dat in de economie, en dat is ook eigenlijk in de ICT, hoopt men de zaak te stimuleren door belastingverlaging en geld bij de mensen te brengen. Nou, dat werkt dus niet, hè, want er wordt ontzettend veel geld aan de banken gegeven, maar die houden dat lekker vast om hun balansen te doen. Dus het geld komt niet bij de mensen. Maar het idee wat daarachter zit, is eigenlijk dan vroeger namelijk de supply side economics, is om een kick te geven. Hè. In de wetenschap weten we ondertussen dat niet stabiele systemen soms enorm gaan groeien als je ze een schop geeft. Mm-hmm. Ja, de kicktheorie. En dat is eigenlijk wat men in Spanje probeert. Door in bepaalde gebieden een wegen aan te leggen, dingen te doen en nog een kick te geven. Of dat gaat werken, weet ik niet. Maar dat zie je nu dat men dat probeert. Dus men gaat niet meer in de breedte heel breed investeren. Hè? Dus overal iedereen een klein beetje geld geven. Nee, men probeert bepaalde dingen, bepaalde projecten van de grond te tillen. In de hoop dat daar een soort een uitstralende werking vanuit gaat op de rest van de economie. En dat is eigenlijk toch wel een heel andere aanpak dan we zeg maar in de afgelopen eeuw eigenlijk hadden sinds Keynes met zijn theorieën kwam en de supply side economics, dat we dachten nou we moeten gewoon veel geld erin steken. En dat is ook voor ons in Nederland van belang, omdat ook hier eigenlijk zie je dat een beetje men zet in op topsectoren, en dan komen we weer bij de ICT en op games zit daar bijvoorbeeld ook in. En dan hoopt men dat dat goed gaat werken. Als je dus maar hier en daar wat zaait, dat zich dat wel gaat uitbreiden. Het is op zich natuurlijk logisch. Als een goed gamebedrijf veel verdient, dan krijg je automatisch een soort dat andere bedrijven dat ook willen gaan doen of we daar afgeleide van bedenken. Ja. En een soort trots natuurlijk. Net als je ziet in Estland en zo, dat ze heel trots zijn dat ze Skype hebben geprogrammeerd. En dat ze daar zie je dan ook zo'n soort burst in IT-bedrijfjes. Alleen al vanwege dat ze trots zijn dat Skype geprogrammeerd is door Estlanders. Ja, nou ik... Ik weet niet wat Skype ondertussen nu natuurlijk Microsoft. Misschien zijn ze nu minder trots. Ik weet niet waar het is. Het is natuurlijk een enorm groot pakket. Mm-hmm. Dus het wordt alleen maar groter en groter. Ik zou er op zich wel trots op zijn, denk ik. Ja, het wordt, de chatprogramma gaat er nu uit. Dat mm-hmm. wordt vervangen door Skype. Op Xbox, de spelcomputer, gaan ze alle voice dingen doen via Skype. Ze gaan de eigen chat-applicatie eruit gooien. En, mm-hmm. Dus toch wel knap. Maar we zien aan de andere kant, Microsoft is bezig met WebRTC. Een soort open technology om met video via de browser te kunnen praten. Dat staat daar dan weer haaks op. Dus ze zijn wel bezig met Skype. Ondertussen zijn ze met WebRTC aan het beta prototypen. Ja, dat is op zich wel raar dat je zoveel geld uitgeeft aan een applicatie. Terwijl de trend inderdaad is dat steeds meer zaken niet meer via losse programma's die aangeschaft moeten worden mm-hmm. gaat doen. Maar steeds meer op basis van webapps. Straks is een computer niet meer dan een browser waarmee je niet alleen op internet surft, maar ook al je software bereikt. Mm-hmm. Ja, goed. Vandaag is dus een demonstratie gegeven door Microsoft van het WebRTC. En het werkt met op een Apple werkt met een Chrome browser. Kan je dus nu video chatten met een IE10 browser op Windows. Dat is net gedemoed door Microsoft. Dat is dus allemaal prototyping. Maar ja, dat staat dus wel haaks op Skype. Dat zou je denken. Nou, wacht even. Google doet dat toch ook, jongens? Ja. Ik denk dat Microsoft Skype niet zozeer heeft gekocht vanwege de applicatie, maar meer vanwege de gebruikers. Ja. Mm-hmm. En het maakt niet uit waar ze mee communiceren, als ze maar via Microsoft communiceren. Ja. Dus we hebben kans dat Skype straks weer afgeschoten wordt en alles in WebRTC wordt omgezet. Ja. Dus nu al kun je natuurlijk inloggen met een Windows Live Chat account of met een Skype account of met een Skype account. Mm-hmm. Oh. Ja, nou goed, dat is ja, dus het maakt ook niet uit. Al die gebruikers komen die bij Microsoft uit. En of je nu via het ene programma of het andere programma gaat, al die mensen zitten wel bij Microsoft mooi. Dus ja, het zal straks, vermoed ik, zal Skype doorgroeien en evolueren naar een webapp. En dat kan dan inderdaad WebRTC zijn. Mm-hmm. Oké. Okay. Wat zagen we nog meer als we nu even bij Microsoft zijn? Dat we deze maand nog Office 2013 krijgen? Ik heb wel wat mailtjes gezien dat het dat de prijs ongelooflijk laag is. Echt minder dan 10 euro zag ik ergens. Dat kan haast niet waar zijn. Ja, dat is een soort. Er is een heel prijzenschema net gereleased. En dat is een soort Office 365 prijs. Dus dat is de online. De Office 365 University kost $3.30. En de Office 365 Home Edition, ja, per maand €8.30. Ja, oké. Okay. Ja. Dus nou, Microsoft is toch bezig met heel goedkoop dingen aan het leveren. Ik weet niet waarom ze dat doen. Je kunt deze maand nog, heel januari, kun je elk willekeurige PC waar Windows op draait, XP, Vista, even, voor €30 mm-hmm. overzetten naar Windows 8. Ja. Dat is voor Windows. Terwijl je voor een versie met een doos wil en een echte CD of DVD erin, ben je €60 kwijt. of 55, wil ik vanaf zijn. Ja, nee, ik heb natuurlijk nu die proces al een paar keer gezien. Je krijgt netjes een mailtje met een downloadlink waar dan de hele cd gedownload kan worden eigenlijk. Dus als je het al verkloot hebt, kan je het ook nog een keer opnieuw doen. Nee, je krijgt dus geen downloadlink naar een... Ja, in de mail die je krijgt, dat je als je betaald hebt, staat een downloadlink naar de cd. Nee, ik heb het namelijk zelf ook gedaan. En het enige wat je krijgt is een applicatie. Die dat gaat downloaden. En je kunt inderdaad Windows wel installeren. Maar na afloop heb je helemaal niks. Ja, volgens mij kan je hem ook op je eigen DVD's branden. Ik dacht dat je hem op eigen DVD's kan branden. Ik heb dat niet geprobeerd, maar dat las ik in die mail die ik kreeg bij betaling. Dat als je via die tool die je kan downloaden, die in die mail staat, kan je zelf de cd's branden, voor zover ik begrijp. Maar nou, misschien moeten we dat... Ik kon het niet vinden. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel zo dat die sleutel altijd geldig blijft. En de download-app is 5 megabyte groot. Mm-hmm. Maar goed, je moet dus wel elke keer de hele, wat zal het zijn, 1 of 2 gig downloaden als je hem nieuw gaat installeren. Maar ik kon nergens de optie vinden om de installatie als zodanig op een DVD te branden. Ja, oké. Okay. Goed, misschien dat ik het niet goed gevonden heb, maar... Mm-hmm. De gewone prijzen zijn volgens mij niet heel veel anders, hoor. De echte pakketten, zou ik maar zeggen, kosten $139 voor Office Home en Student. En $219 voor Office Home en Business. Oké, dat is dan maar weer een hoop geld. Ja, maar dat lang is wel ongeveer... LibreOffice. Dat is wel ongeveer compatible met wat het nu is, volgens mij. Misschien iets goedkoper, maar niet spectaculair. Dus voornamelijk wat jij er gezien hebt, is Office 365 Push. Oh, oké. We zagen natuurlijk nog wat frames. Facebook heeft een soort heeft data geïntroduceerd. Zoekinformatie over je data. Dus je kan nu... rare zoekopdrachten gaan geven over mensen die een biermerk hebben geliked of zo en in Amsterdam wonen. Die kan je dan combineren en dan kan je ze vinden. Dus dat hoeven niet je vrienden te zijn. Je kan dus nu echt allerlei informatie uit Facebook zoeken. Ja, ze hebben daarna wat voorbeelden gegeven dat als je op een feestje bent en je bent daar aan de praat geraakt met iemand die Monique heet, mm-hmm. maar je kent haar verder niet, dan kun je op Facebook een zoekopdracht geven van al jouw vrienden die iemand kennen die Monique heet. Mm-hmm. En zo zou je dat dan op kunnen sporen, eventueel. Mm-hmm. Maar andersom kan je die gegevens natuurlijk ook als marketing nu zelf gaan gebruiken, of zo als bedrijf. Bing heeft namelijk de toestemming gekregen, of ik weet niet hoe het zit. Die hebben in ieder geval, die publiceren of zoeken nu in die data en publiceren dat ook via Microsoft op de Bing-site. Dus ik weet niet hoe dit juridisch allemaal zit. Betekent dat ik het ook mag? Mag ik ook die data? Dat weet ik niet. Heb jij een advertentiebedrijf? Is Bing een advertentiebedrijf? Ja, dat denk ik wel. Net Bing is toch een Google zoekmachine? Dat is. Als ik ook een zoekmachine maak. Een zoekmachine voor nog beter door de Facebook data te crawlen. Ja, ik... Alles is bekend tegenwoordig. Alles is gelinkt. Microsoft die linkt je Microsoft-account met je Facebook, met je Skype. Dus alles is aan elkaar gelinkt. Ik ben dat dan niet zo... noem mij ouderwets, maar ik ben dat dan niet zo heel erg gelukkig mee. Nee. Ja. Nou ja, het is een nieuwe manier. Het is eigenlijk een soort aanval op de zoekmachine natuurlijk. Aan de andere kant hebben wij wel eens eerder gezegd dat een deel van de kracht van Facebook is dat mensen niet meteen alles kunnen vinden en overal moeilijk moeten klikken. En dat ze dus vrij veel tijd op Facebook aan het rondklikken zijn om alles überhaupt te in beeld te krijgen. Misschien zou zo'n Facebook search anti-Facebook werken. Want als het inzichtelijker wordt, wordt Facebook minder... Ja, hoe moet ik het zeggen? Minder goed. Nou, aan de andere kant moet je ook voorkomen dat als je inderdaad zo verschrikkelijk veel moet klikken om dingen te kunnen vinden, dat mensen moe worden en mm-hmm. weglopen. Yo, daar is gearriveerd in de box. Welkom. Dankjewel. We hadden het even over de nieuwe zoek van Facebook. En dat Bing die data inzichtelijk gaat maken op dit moment. Google niet, overigens. op dit moment. Ja, Facebook heeft inderdaad Microsoft. Die zitten natuurlijk liggen al bij elkaar in bed. Ingeschakeld om de zoektechniek te ontwikkelen. Mm. Dus ja, uiteraard als je met Bing zoekt, dan krijg je ook je Facebook resultaten. Moet je uiteraard wel ingelogd zijn op Facebook en op Skype en op Windows Live Messenger en op weet ik veel wat. En zelfs Google wil daar zijn vingers niet aan branden. Het is natuurlijk niet missen, je nieuwe zoekoptie. Nee, het is best wel gevaarlijk. Wil je nog op Facebook? Ja, het is natuurlijk een eng bedrijf, ja. Nou ja. Hey, jongens, is er iemand toevallig deze week in Las Vegas geweest? Nee, niet toevallig. Oh, nou ja, opzettelijk dan. Ik dacht daar misschien... Had jij even daar je laten zien of niet? Ja, jij zat natuurlijk verleden week in Spanje. Onder de zon. Ja. Te bibberen. Maar het was verleden week wel alleen maar Vegas. En de Consumer Electronics Show. Wat het nieuws heeft gehaald. En niet heel boeiend. Het was eigenlijk meer 4K, 4K, 4K. Ja, het was meer van hetzelfde. Heb je wel een 4K televisie monitor ding daar? Jazeker. Ik heb zelfs een HDMI-versterker die dat allemaal kan handelen. Ja. Dan ben je ook een gadgetman, hè? Ongelooflijk. Nou, niet alleen een gadgetman, je bent ook een rijke gadgetman. Nou, nu niet meer, hoor. Over rijke gadgetmannen gesproken. Is jullie opgevallen dat in de Apple Store, in zowel de app als op de website, je de Philips Hue starter kit kunt kopen voor €200? Met 3 lampen en een U-hub erin. Nee, en wat moet ik daarmee? Ik ken het product. Apple Store? Ja, Apple verkoopt die lampen van Philips. Mm-hmm. En ze zijn leverbaar, ze zijn nu te bestellen en dan worden ze begin februari worden ze uitgeleverd. En zoals jullie allemaal wel of niet zullen weten, is Philips Hue de nieuwe lichtbol van Philips. Die bollen kosten ongeveer €60 per stuk. En daarmee kun je met je iPhone uit of thuis het licht thuis regelen. En waarom moet jij dat dan tegen mij zeggen, terwijl de marketingafdeling en alle reclames op televisie mij dat nog niet hebben weten te vertellen? Ja, dat is allemaal nog, die Nederlanders, dit is een beetje achterlijk volk, dat duurt allemaal heel lang, dus dat hebben ze al een tijdje, de circuleren al. Wat handig jongens, maar dan moet je toch weer poort 80 openzetten op je routertje, of niet? Nee, Luc. Ja, kijk anders eventjes, als je even googelt op Philips Hue, en Hue schrijf je H-U-E, dan zie je een prachtig filmpje met wat je er allemaal mee kunt doen. Je kunt je huis indelen in scènes. En dan kun je home automation, okay, goed. Ja. Ja? En alle besturing en alles wat je nodig hebt, dat zit in die lamp. Dus het lijkt een gloeilamp, maar het is een heel slim apparaatje. Ja. En die gloeilampen, die kunnen met z'n 50 maximaal, kunnen ze met 1 Philips Hue hub praten. En nou, je raadt het al, zo'n hub, daar zit dan een UTP-aansluiting in. Die hang je aan je netwerk. En die communiceert draadloos. En dat is natuurlijk allemaal Philips. En dat is natuurlijk allemaal supergoed beveiligd. Zolang je niet aan de stukken hebt. Dat begrijp ik. Maar tot via de 220. Ja. Stop eventjes. Ja. Je moet het aan je hub hangen. Het is een hub. En die moet je dus toch aan je wifi netwerk hangen. Of niet? Nee, de Philips hub. Die hang je met een kabel aan je draad. Aan je bedraden netwerk. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar er zit er toch nog steeds een routertje tussen. Of niet? Ja, dat is gewoon je thuisrouter. Ja, nou die moet je dan toch openzetten? Nee, dat hoeft toch niet, man. Waarom niet? Er zijn remote access systemen zoals TeamViewer en LogMeIn. Ja? En die leunen niet op inkomend verkeer, maar die zetten zelf een verbinding naar buiten toe. Ja, oké, maar dan moet ik een Philips Hue server, via de Philips Hue server moet ik dan mijn lampen benaderen. Dan moet ik hopen dat Philips wel zijn Hue server... Het is dat die apparaten door iedereen in de hele wereld zijn te benaderen. Kijk, dat vind ik altijd wel leuk van jullie gadgetfreaks, hè? Jullie zijn altijd wel verschrikkelijk open-minded. Dat jullie altijd bereid zijn om over de slechte, maar ook over de goede dingen na te denken. Van dingen die jullie nog niet kennen. Nog voordat Luister, dit kennen we al sinds ongeveer 1983, hè? Hoor. Nou, wat ik mee wil zeggen is, dit is voor het grote publiek. Hè? Philips en Apple, marriage made in heaven. Apple verkoopt die dingen exclusief voor Philips. Mm-hmm. In de fysieke winkels of in de virtuele winkels. Wat ik zeg, met één zo'n hub die onderdeel is van het starterpakket van €200, daar heb je 3 lampen voor en zo'n hub. En dan kun je er voor €60 per lamp kun je er nog losse lampen bij kopen. Oh, dan kan ik dan ook een gamma Hue compatible lamp kopen. Dat weet ik niet. Er is wel een API. Dus als je de app voor je iPhone en voor je iPad... het is een universele app, die is gratis. Mm-hmm. Van Philips. Maar er zijn ook al third-party apps... waarmee je ook al een U-Disco kunt maken... en dat soort dingen meer. Hey, en goed, home automation en, zoals... Kan de buren lampen ook aan en uit doen? Wacht even, allemaal tegelijk. Dat is lekker wetten. Ja, de buren kunnen ook de lamp aan en uit doen. Ja, maar hoe is dat gescheiden dan? Ja, nou, daar zitten natuurlijk interessante dingen in... en ik heb die kit nog niet binnen. Maar ik heb wel alvast de app geïnstalleerd... en als je de app opstart voor de eerste keer... dan zegt hij, hey, dat is vervelend. Ik zie op jouw wifi-netwerk geen Philips Hue Hub. Dan denk ik, hey, dat is interessant. Zou dat betekenen dat iedereen die ik thuis op mijn wifi-netwerk toelaat... die zo'n app op zijn telefoon heeft, dat die dan ook het licht kan bedienen. Wat natuurlijk ook kan als ze fysiek in mijn huis zijn. Want dan kunnen ze op de lichtschakelaar drukken. Mm-hmm. Dus dat is een vraag die ik me stel. Er is inderdaad een online Philips-account... waarbij je ook op afstand, als je niet thuis bent... en zelfs niet je iPhone bij hebt... je toch, als je daarop inlogt, dingen met je licht kunt doen. Ja, en ik zie natuurlijk, als ik even zo snel door de interface heen blader... zie ik best wel wat bezwaren... Want je kunt niet iets wat moeilijk is toch makkelijk maken. Je kunt het wel proberen, maar daarmee is het nog niet makkelijk. En als je natuurlijk tot 50 lampen op één hub kan aansluiten, draadloos. Kunnen aansturen moet ik eigenlijk zeggen. En je kunt die lampen van intensiteit laten veranderen en van kleur. Mm-hmm. En je kunt ze op tijd aan en uitzetten. En je kan er hele schakelingen en systeempjes en stroomdiagrammetjes voor maken. Ja, dan... kost dat misschien voor mij best een uur voordat ik het heb uitgedokterd. En voor mensen die een gadgetfreak nodig hebben... kost dat misschien 100 of 200 euro om het uit te dokteren. Maar dat gaat niet vanzelf. En dan zit ik natuurlijk met de vraag... van je hebt natuurlijk op bepaalde plekken zoals op de wc of in de badkamer... heb je, dat noem ik, gelegenheidslicht. Daar ga je naartoe. En dan klik je op de schakelaar en gaat het licht aan... Dat zijn natuurlijk, denk ik, niet zulke geschikte... Nou, die schakelaars die laat ik dan toch uit mijn huis weghalen. Want ik kan toch dan op mijn telefoon het licht aandoen als ik naar de wc ga. Ja, en nee, jij wel, ja. Maar goed, zijn er nog meer mensen in jouw huis die misschien ook het licht af en toe eens aan en uit willen doen. Dat, ja. En dat wordt het dan. En je hele huis is natuurlijk gebouwd met en rondom schakelaars. Dus ik moet nieuwe schakelaars hebben gewoon? Nou ja, dat wordt dan de vraag natuurlijk. Van hoe gaat zich dat ontwikkelen? Moet je die schakelaars nu aanzetten? Wacht even. Die U-dingen moeten dus altijd aan zijn. Dat zijn lampen die altijd aan zijn. Maar als je dan de stroom ervan afhaalt zelf... via je schakelaar in de wc... dan doen ze dus niet meer. Nee, natuurlijk. Dat lijkt mij dat het zo werkt, ja. Ja, dus dan zou je dus twee netten moeten hebben. Eén wat zonder schakelaars werkt... en ander met schakelaars. Dat vind ik toch wel een tamelijk lastig iets. Of er moeten natuurlijk... Er zit ook een fysieke afstandsbediening bij. Bij de U-hub... Dat is een soort Living Colors-achtige afstandsbediening. Dus je kan het wel zonder Martins iPhone regelen. Maar het brengt een aantal nieuwe elementen naar je huis, zou ik maar zeggen. En dat is wel interessant om daarover na te denken. Nog ja, maar daar wordt al... Luister, ik heb mijn eerste Domotica newsletter was van 1982. En toen hadden ze X10 en allerlei protocollen om dit soort dingen te doen. Daar zijn op een gegeven moment IBM ingestapt en Philips... En die zijn er weer uitgestapt, want die vonden dat toch te gevaarlijk. Want er zitten allerlei gevaarlijke kanten aan. Als je op afstand bijvoorbeeld de verwarming kunt gaan regelen, dan kan je, als je dat heel slim doet, kan je oma gewoon uitdrogen. Hè? Misschien begrijp je dat, maar als je oma 's nachts naar 28 graden brengt en dan 's morgens weer naar 21 graden, dan droog je er effectief uit en dan gaat ze langzaam dood. Dat waren een beetje lastige dingen. Nou, nu zie je dus dat Apple en Philips op dezelfde toer gaan met een systeem wat beperkt. Heeft en door die beperkingen waarschijnlijk alleen maar gebruikt zou worden, mensen zoals ik die zeggen van, goh, ik vind dat wel leuk, ik zit in Malaga om toch een beetje de indruk te geven dat mijn huis bewoond is, hè? Lampjes aan, lampjes uit, dat soort dingen, dat vind ik leuk, vind ik €200 een beetje een duur systeem, hè? Maar oké. Okay. Ja goed, als die lamp al 60 kost, hè? Ja, dat, laten we zo zeggen, maar het hele systeem, dat zou misschien ook anders kunnen. Je kunt ook op een afstand, er zijn andere methodes om lampen aan en uit te doen. Het probleem wat je noemt, dat je geen aan- en uitknop hebt die op het systeempje zelf zit, op de lamp zelf, een of andere manier. Ik zie het niet zitten, maar ik vind het interessant dat Apple duidelijk op zoek is naar nieuwe AI dingen, zal ik maar zeggen. Hè? Dus dit is iHome of i, weet ik veel, of iDomotica. zich hiermee encanailleert. Want het is een gevaarlijk spelletje. Sterker nog, het is geen iHome. Philips heeft dit ontwikkeld met zijn eigen naam. En hij heeft afgesproken met Apple dat Apple dit uitsluitend gaat verkopen. Mm-hmm. Dus het is een soort strategische samenwerking. Dus dat is, in dat opzicht is het nieuw ten opzichte van alle andere AI-dingen die ze de afgelopen drie jaar... Maar het is ook nieuw ten opzichte van alle andere Apple-activiteiten. Apple heeft altijd gedaan, die neemt het altijd over. Ja, ja. Misschien gaan dus ze dat doen. En misschien wat is dit? Is dit een paniekreactie van Apple? Of heeft de visie van Apple gezegd, jongens, we verkopen niet genoeg? Of een paniekreactie van Philips? Of een paniekreactie van de IT. Ik heb in ieder geval zo'n kit besteld. Omdat ik graag, behalve wat ik allemaal kan bedenken en kan speculeren, ook graag wil zien en wil ervaren wat het is. Mm-hmm. En die drie lampjes en het hubje, dat overleef ik denk ik nog wel. Ik kan me voorstellen, want dan probeer ik de andere kant te zien, die we nog niet kennen. Ik kan me voorstellen dat misschien die lampen een soort geheugenstand hebben. Waarbij je op het moment dat je ze zonder spanning brengt of onder spanning brengt, ze teruggaan naar de laatst bekende stand en dan aangaan of zo. En dat je ze dan daarbuiten ook gewoon met de app kunt bedienen. Waarbij je dan natuurlijk wel de voorwaarde hebt dat de stroom op moet staan. Ja, maar krijg je dan ook bericht, feedback of die aan of uit is? Nou, dat is een interessante vraag. Dus zodra ik die kit binnen heb die begin februari zal worden geleverd, ga ik er natuurlijk als een gek mee testen. En ik dacht eerst van, ik doe drie lampen uit de starterkit. Zal ik er nog wat bij doen? En toen dacht ik, nou, laat ik maar eens beginnen met die drie lampen. Om te kijken waar ik en hoe ik die kwijt kan in mijn huis. En waarschijnlijk gaan die niet op de wc of in de badkamer, want dat is gelegenheidslicht. Dus ik denk dat ze in de woonkamer gaan voor sfeerverlichting. Ja. Ik herinner me dat ik zo'n systeem heb geïnstalleerd. Echt in 84. Heb ik zo'n systeem in mijn huis. Ik heb een groot huis in Hilversum. Heb ik het allemaal geïnstalleerd met allemaal dingetjes. En daar kon ik vanuit mijn stoel ook alles bedienen. Ja? En ik ging 3 weken naar Amerika. Toen ik kwam terug en mijn vrouw had al die vieze knobbels weggehaald. Wat hebben we hier allemaal aan? Het waren vieze dingen. En ze kon het allemaal niet meer gebruiken. En ze heeft alles weggegooid. Dat was mijn ervaring met home automation toen. Want ik dacht van nou, fantastisch. Je zit in je stoel, je kan alle lampen aandoen. En met dat X10 systeem kon je bij wijze van spreken ook de verwarming aanzetten. En weet ik veel wat. Je hebt je telefoon meegenomen naar Amerika. Ja. Maar goed, dit was dus in 82, 83. Hè? Dus het is natuurlijk de acceptatie van de mensen. Philips is niet zo vreselijk goed, behalve in koffiemachines, om nieuwe dingen te doen. Dus ik zie dit systeem het nog niet echt helemaal maken. Het is een interessante trend naar meer home automation in zijn algemeen. Maar de gevaren ervan zijn enorm. Op het moment dat je niet alleen lampen aan kunt doen, maar ook de verwarming en allerlei andere apparaten. En daar gaat het natuurlijk naartoe. Hè, dat je ook je koffiemachine aan kunt zetten of wat dan ook. Dan zouden bijvoorbeeld de verzekeraars kunnen gaan zeggen, ja, maar dit vinden we helemaal niet interessant. Ja? Bovendien het gevaar dat je op afstand... wie kan dat nog meer doen? Ik heb toch even het beeld van me dat iemand de codes van heel New York in de gaten krijgt en dan heel New York zeg maar als een soort breinmachine gaat laten flikkeren. Of een heel groot gebouw. Gaan we dan, omdat we er een doemscenario omheen kunnen bedenken, gaan we er dan helemaal niks mee doen? Of gaan we juist omdat we er een doemscenario omheen kunnen bedenken, kijken hoe het werkt? Wacht even, door doemscenario. Ja, maar we hebben heel veel trends afgeblazen. Ja. We hebben ook een X10 protocol wat blijkbaar helemaal niemand meer heeft, want iedereen in de prullenbak heeft gegooid. Hoe lang gaat dan zo'n U protocol mee? Ik bedoel, de dingen worden afgeschoten bij het leven. Dus dan heb je die appje. Want je hebt dat X10 protocol is eigenlijk vervangen door wat we nu de homebus noemen. Hè, waar ze ook maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is, als je dus nu een 5 jaar geleden een storage ding had gekocht, een soort NAS, die je via het web kon benaderen. Dan durf ik bijna te zeggen dat de helft van die apparaten, dat de dienst die dat online mogelijk moet maken, dat die al niet meer bestaat, uitgefaseerd is, de hele website niet meer werkt. Ja, en dus absoluut, niet meer werkt. Ja. Dus de garantie dat U blijft werken is nu afhankelijk van Philips? Ja, maar jongens, garantie. Weet je, nou, ik ga het gewoon proberen. Ik bedoel, ik heb jullie al... Ik vind het heel leuk en ik vind het ook een trend. En ik ben benieuwd wat nou werkelijk, wat de achtergrond van Apple is. En daar zit echt een verhaal achter. Ik ga het... Ik heb een nieuwe televisie gekocht en dat is ook een Philips geworden. En er zat Ambilight in, tot mijn grote ergernis. En ik moet eigenlijk bekennen dat, nou, ik heb hem nu een paar weken in huis. En ik ben er eigenlijk heel enthousiast over. Ik denk, nou ja. Een 4K-tv met Ambilight. Ja, Ja, nou goed, soms dan moet je wel eens iets proberen. En dan misschien valt het mee en soms valt het ook wel eens tegen. Ja. Dit valt me eigenlijk wel mee. Zoals en die Ambilight, die past automatisch kleuren aan afhankelijk van het beeld, toch? Ja, het is heel eenvoudig. Als je naar de Hulk zit te kijken, dan moet je kamergroen. Dat is eigenlijk het idee. Oké. Okay. En als je naar Knevelen van de Brink kijkt, wordt je kamer ook groen en geel. Ja, maar... ja dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Maar goed, ik heb niet helemaal gevolgd wat er verder nieuws was op die CES. Maar dit was een van de dingen die ze daar hebben aangekondigd. Ja, ook. Oké. Ja, wat ik verder zie over de CES is toch de bezorgdheid van alle mensen over de groei van de video. Hè. Niet alleen wordt het grotere schermen steeds hogere kwaliteit. Je zei al 4K, dat betekent dus eigenlijk de kwaliteit van een dia op je scherm. Maar dat vraagt ook meer bandbreedte en daar is iedereen nou bezorgd over. Want is die bandbreedte er wel? Zowel in het mobiele gebied hè, en daar... zien we dat de limited data plans, zoals dat dan heet, dus gewoon het afknijpen van je verbinding, al behoorlijk ver gaat. Dat unlimited plans er niet meer zijn. Maar ook thuis gaan we dat krijgen. Want, mag ik daar een paar dingen op zeggen? Want een van de berichten van de CES is dat de schermen van smartphones groter worden. Dat is een nieuwe trend. Ja. Maar wel niet in een 4K-resolutie natuurlijk. Nou goed, je moet ergens beginnen. Maar ja, precies. De trend dat de schermpjes niet steeds kleiner worden, laat ik het zo zeggen. Iets anders wat heel dicht bij huis is dat met ingang van februari, maart er 4G-netwerk van Amsterdam zal zijn. Ja. En dat de eerste helft van het, voor het aanbreken van de eerste helft van de tweede helft van dit jaar er in heel Noord-Holland ook 4G zal zijn. Nou, dat vind ik een positieve ontwikkeling. Al zal het een maand langer duren. Dus daar word ik eigenlijk wel blij van. Ik heb op mijn stapel smartphones. Ik was vanmorgen bij een klant. Daarom kon ik er niet om 11 uur zijn. En die vroeg aan mij. Goh, daar heb jij nou 3 telefoons. Ik zeg ja, er is er inderdaad eentje weg. Een van die 3 telefoons. Dat is mijn BlackBerry. die 30 januari hun nieuwe BlackBerry 10 gaan presenteren. En dat is toch nog een van de weinige telefoons. Met een onbeperkt data abonnement. Mm-hmm. Dus of dat BlackBerry blijft, of dat ze het niet gaan halen, of dat het zal worden overgekocht, of dat anderen die trend gaan overnemen. Er is meer behoefte aan meer bandbreedte. En waar vraag is, daar zal ook aanbod komen. Nou, ze zijn toch nog niet een buy-out kandidaat, of wel? Nee hoor, nee. Maar goed, want ik zag nu net dat deze week is Dell in het stadium gekomen dat het een buy-out kandidaat is. Ja. Dus de aandelen zijn zo slecht dat ze in de buy-out stadium zijn, zal ik maar zeggen. Dus dat klinkt ook wel lekker voor het grote Dell. Het is natuurlijk een overlevingsrace geworden rondom innovatie. En dat je ooit groot was en het belangrijkste bedrijf was. Ja, dat betekent niet dat als je dan vervolgens niks doet, dat je dan wel dat zult blijven. En ik ben daarom ook nog steeds positief over BlackBerry. Je kunt ze heel veel kwalijk nemen. Maar ze zijn in ieder geval wel bezig. Zij het laat, maar ze zijn wel bezig. En ze veranderen. Ja, zoals Microsoft ook aan het veranderen is. En zoals Apple ook veranderd heeft. Mm-hmm. En eigenlijk nu denk ik het idee heeft dat ze een beetje gestopt zijn met veranderen. Ja. Wat op zich ook weer een verandering is. Dus mm-hmm. Ik denk dat zolang verandering is, kan het goede of slechte verandering zijn. Maar wordt er in ieder geval veranderd. En ik denk dat als je stil zit en je houdt vast aan je oude formule. Ja, dan kan je een half jaar later zomaar dood zijn. Nou ja, we zien het nu met Dell. Dat je in dit niveau komt als buy-out fodder. Dat is heel bijzonder. Ze zijn een tijd natuurlijk succesvol geweest hè, door zich te profileren als een direct seller die de middleman er tussenuit heeft gehaald. Mm-hmm. Maar goed, ja, dat was toen heel schokkend. Herinneren jullie nog die stalen bal met die 3 mannen op een rij waarbij je dan zo'n stalen bal aan een ketting die middelste man er tussenuit ramt. Nou, dat was toen hun manier om de markt te veroveren. Ja, Apple doet dat natuurlijk ook. Nee, het is duidelijk ook niet meer zo interessant. En we hebben al eerder geroepen, er zijn veel te veel mensen van school gekomen die denken, wat een waardeloze crap computer stonden er vroeger op school van die Dells. Ja. Ze hadden al veel eerder een naamswijziging moeten doen. Ja. Weblog.nl gaat sluiten. En de data de URL's worden niet gesaved of naar archive.org of alles wordt niet overgeheveld. Het is gewoon straks... stekker eruit. Je moet zelf maar zorgen dat je data... Ja, is gewoon een import-export feature. Ja, ja, ja. Ze maken natuurlijk gewoon gebruik van standaard weblog software. Ik weet niet, volgens mij was het WordPress, als ik het goed herinner. Maar goed, al je links, al je, je data gaat wel naar de knoppen natuurlijk. Nou ja, je kunt alles meenemen. Maar de hyperlinks in jouw tekst, die gaan verloren. Die wijzen waarschijnlijk naar een hard adres. En dat adres bestaat straks niet meer. Dus die hyperlinks... Die, dit is toch gewoon een professionaliseringsslag. Ik bedoel, het is een soort Hotmail dat opeens wordt opgeheven qua naam. Of een soort quicknet waar na 80 jaar eindelijk de stekker uit gaat. Mm-hmm. Ik bedoel, ja, er zijn zoveel alternatieven... Maar weblog, daar staan dus complete verslagen over het broedseizoen van de kwikstaart. En die zijn toch straks niet meer terug te vinden. En dat vind je niet. Maar gooien ze er niet een soort global place and research, replace and search and replace overheen dan? Ik ben ook wel eens naar een andere provider gemoeten. En toen deed mijn links het allemaal niet meer. En toen heb ik eventjes een global replace and... Ja hoor, je kunt zo'n CMS of zo'n blogsysteem kun je hier exporteren. Je kunt het daar importeren en dan kun je er allerlei slimme zoekopdrachten op loslaten. In ieder geval intern. Of je dan weer je Google PageRank terug. Alleen zullen veel mensen dat niet meer doen, omdat hun spul er gewoon al 30 jaar op staat. En nou 30 jaar, 20 jaar op staat. Ja. En ze dat niet meer weten. En zo'n WordPress export-import is niet zo heel moeilijk. Maar voor sommige mensen is het natuurlijk wel weer een stap te ver. Ja, dat heet natuurlijke selectie. En dat bedoel ik eigenlijk. Kijk, als je blogt of als je bent gaan bloggen en je doet dat bij zo'n systeem. Ja, dan loop je daarmee ook het risico dat op een dag de stekker eruit gaat. Mm-hmm. Ja. Zo simpel is het. En dat is met domeinnamen niet. Ik bedoel, hoeveel busjes zie je niet rondrijden met martinnencomputers@hotmail.nl? Nou, niet. Nee, maar dat soort bedrijven. Of timmerbedrijf Jansen@quicknet.nl. Ja, ik bedoel, succes. En op een dag dan denk je van, ik ga eindelijk weg bij Ziggo naar een goede internet service provider. Ja, dan moeten je e-mailadres allemaal veranderen. Mm-hmm. En als je dat 5 keer gedaan hebt, dan denk je, er zit een bepaald patroon in, zeg. Zou ik niet gewoon een domeinnaam kunnen kopen? En daar een fatsoenlijke e-mailoplossing en een website achter stoppen. Die niet afhankelijk is van een internet service provider die ik toevallig op een bepaalde locatie gebruik. Nou, en dan ben je eigenlijk gewoon klaar. Mm-hmm. Zolang als je betaalt voor die naam. En dat geldt voor weblogs net zo. Dat geldt zelfs voor telefoonnummers tegenwoordig. Ja, maar dan zouden ze dus eigenlijk hoeven. Ze hebben die domeinnaam, die kost eigenlijk geen snars. Voor dat Sanoma. Dus die zouden ook gewoon redirects kunnen zetten naar de plaats waar jij het dan heen hebt gezet. Dus ze zouden best wel... Dat is gewoon pure onwil, joh, dat ze het zouden... Sanoma. Ja. Mm-hmm. Het kan ze gewoon niks schelen. En waarom zouden ze? Ik bedoel, wat schuift het? Mm-hmm. Ja, het lijkt me, het is een beetje knullig. Knullig afscheid nemen van je trouwe... zijn toch trouwe mensen die bij jouw bedrijf... dit hebben neergestald en nu moet je wegwezen. En we helpen je, we zetten ook geen link. Je ziet dus dat vaker gebeurt. Hè? Dat het instorten van bepaalde diensten gaat heel snel. Ik loop wel eens over het Frederiksplein en daar zit Hives. Ja? Mm-hmm. Dat was vroeger een bursteling business. Hè? Allemaal fietsjes voor de deur en allemaal leuk en zo. En mijn zoon zit er in de buurt, dat was wat. Ja? En nu schijnen ze 3000 servers verhuurd te hebben aan anderen... En zie je dat die toko gewoon eigenlijk per dag in elkaar storten. En ik denk dus dat heel snel ook de Telegraaf gaat zeggen... jongens, hier zit geen toekomst meer in, afschrijven en sluiten die handel. Mm-hmm. Ja? Of een deal maken met, weet ik veel, Facebook of hoe dan ook. Dat bedoel ik. Ze hebben nu de Sanoma heeft die users, die gebruikers die tevreden zijn met het bedrijf, met de dienst. Dan gooi je die allemaal zo op straat en zoek het maar uit. Maar als je zoals de Telegraaf Hives koopt en je gooit het straks inderdaad neer en je gaat niet zorgvuldig met al die gebruikers om, wat ongeveer half Nederland is, dan maak je dan populair. Ja, maar jongens, volgens mij dat hele gratis aanbieden van diensten, dat, ja, goed. Het is een soort bubbel. Hè? En alle partijen die ooit een dienst gratis hebben aangeboden en zijn gaan bouwen en bouwen en bouwen, met het idee van op een dag zullen er al zoveel users zijn, dat moet toch wel iets waard zijn. Ja, dat is een beetje, die bubbel is een beetje gebarsten. Mm-hmm. bedrijven die zijn er inmiddels wel achter dat je toch ergens wel geld vandaan moet halen. En dat moet of door een overname, nou ja, zoals de Telegraaf dat met Huis gedaan heeft. Maar ja, ook dan moet er uiteindelijk gewoon geld ergens vandaan komen. En niet alleen dat, mensen worden steeds veel eisender. Dat betekent dat er ontwikkeld moet worden, dat er nieuwe mogelijkheden moeten komen. Ja. En dat zijn allemaal value-added services. En daar moet wel op verdiend worden. Als er geadverteerd gaat worden, want ja, wat gaat er dan gebeuren? En wat betekent dat? Terwijl ze aan de andere kant het ook maar fijn vinden dat het gratis is. En het moet ook wel iedere dag draaien. Dus aan de ene kant kun je grote partijen verwijten dat ze korte termijn visie hebben. En dat ze niet het langere termijn belang zien. En dat ze niet de langere termijn de gebruikers van vertrouwen willen voorzien. Nou, dan beginnen ze gewoon een nieuwe dienst met een nieuwe naam, joh. En dan weet niemand dat vroeger weblog.nl was die we eruit gegooid hebben. En dat geldt met de gebruikers net zo hoor. Want die ruilen je gewoon in. Die zijn ook medogeloos. Dus die denken ook van ja, het kost bij een ander kost het een euro per jaar minder. Dan stap ik gewoon over. We gaan gewoon weg, ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus, en het zal natuurlijk niet de eerste overname zijn waar vreemd geld in komt. En die er dan gewoon op een gegeven moment mee stopt. Omdat het niet alleen maar over geld gaat. Dan komt er een partij bij die... Nee, maar de formules zijn natuurlijk... Het zijn dus allemaal piramideformules. Hè? Je begint en het gaat alleen maar goed zolang je nog groeit. Hè? Dat is Facebook ook. Hè? Nieuwe dingen. En als dat stopt, dan gaat het heel snel. Dan blijkt de formule niet meer te kloppen. Nee. Ja, en dat is in de advertisingwereld ook. Als een blad groeit, dan gaat het goed. En zolang het blijft groeien, gaat het goed. Stopt het, dan krijg je ook vaak de time-life crunch, zoals we dat in de uitgeverij noemen. Dan is het blad zo duur geworden, dan is de dienst zo duur geworden, dat het niet meer kan. Hè? Een pagina in time-life in Amerika werd zo duur, dat niemand het meer kon betalen. En dat de opbrengst per... contact wel relatief laag werd, maar niemand kon 100.000 per pagina betalen, of dollar, wat dan ook. Ja, dus, nou, dat zie je ook. Ik zit eigenlijk te wachten tot de Nederlandse overheid zegt, nou jongens, we kunnen niet meer aan, we stoppen. Ik kreeg de laatste tijd overigens interessante briefjes van de Belastingdienst. Vroeger kreeg ik ze alleen van de ING en van de ABN en zo. Maar van de Belastingdienst van, u krijgt nog 1.000 euro, geef even uw gegevens op. Die zijn natuurlijk niet van de Belastingdienst, maar ik vind het wel grappig dat nu ook de overheid eigenlijk gebruikt wordt voor allerlei interessant aandoende. Geef even uw burger-ID en dat soort dingen allemaal op. Het is niet zo raar, want ze pakken dus kneuzen die het niet goed geregeld hebben. Ja. Organisaties. Oh. Zoals de overheid. Die dus niet zelf de eerste stap hebben gezet en hebben gezegd van nou, wat is er aan huidige middelen binnen onze macht inzetbaar? Om ervoor te zorgen dat wij vertrouwen uitstralen. En er zijn enkele organisaties die EV-SSL-certificaten gebruiken met zo'n groen balkje in je adresbalk, zodat je kunt zien dat het werkelijk hun certificaat is. Maar die zijn op één hand te tellen. Mm-hmm. En de DigiD, dat natuurlijk vaker uit de lucht is dan in de lucht, dat op een draconische manier in elkaar steekt, dat leunt op een naam en een wachtwoord, waar je eventueel nog met een sms'je een code aan kunt doen. Waarvan de root-autoriteiten die erboven staan, die het ultieme vertrouwen zouden moeten genieten van de burgerbevolking, ja, waarbij die om de havenklap gehackt worden. Mm-hmm. Ja, goed, we hadden natuurlijk vorige week dat Drupal inderdaad het hele DigiD openlegde. Ja. En daar hebben ze een dag het hele systeem neergegooid. Nu is er Drupal 7.19 uitgekomen. Bart. Is alles opgelost? Nou, alles wat bekend is waarschijnlijk. Maar Drupal komt natuurlijk elke paar weken met een nieuwe versie uit. En, nou goed, dit is een elke beetje... keer zitten er een handvol bugfixes en een of twee ernstige of minder ernstige beveiligingslekken op in die ze gedicht hebben. Mm-hmm. Ja. Vroeger waren dat de drivers van Nvidia die ieder uur met een nieuwe versie kwamen. En nu is het Chrome OS. Even kijken hoor. Fedora heeft ook een nieuwe versie uitgebracht, versie 18. Ja. Later dan verwacht. En was natuurlijk al veel eerder ook al aangekondigd, in november volgens mij vorig jaar. Of wat? Het was toch al veel eerder de bedoeling dat dit gereleased werd? Nou, volgens mij zijn ze inderdaad een maand of twee later dan oorspronkelijk gepland gekomen daarmee. heeft met name te maken met de installer, Anaconda, waar heel veel aan is veranderd. Waardoor het nu veel eenvoudiger is, zeker voor een leek, om het te installeren. Andere interessante opties zijn de ondersteuning voor Secure Boot. Nieuwe moederborden en Windows 8, die ondersteunen nu Secure Boot. Dus iets wat je in de BIOS aan moet zetten. Waardoor het niet meer mogelijk is dat er software wordt gestart die niet is voorzien van een digitale handtekening. Oh, ik dacht dat de doodslag voor de Linux systemen was, maar ze hebben zich aangepast. Nou ja, dat is dus inderdaad heel hard geroepen. Omdat Linux natuurlijk door een grote groep vrijwilligers wordt ontwikkeld. En zo'n digitale handtekening, dat kost best wel een paar pegels. Dus alleen een groot bedrijf als Microsoft, die heeft geld genoeg om dat te betalen en te ontwikkelen en dat in hun besturingssysteem te zetten. Mm-hmm. Dat betekent dat alle kleinere besturingssystemen niet een secure boot feature in kunnen bouwen. En daardoor zouden ze minder veilig zijn. Oké, en hoe Fedora dat dan nu heeft opgelost, weet ik niet precies. Maar ze hebben wel een secure boot ingebakken. Ze hebben gewoon de Root Certificate Authority gehackt. Dat is natuurlijk het punt. Dat is ook het schimmige van die wereld voor vertrouwen zogenaamd. Mm-hmm. Ja, aan de top van het vertrouwensmodel staat altijd een Root Certificate Authority. De autoriteit die nooit mag omvallen. Nou, en in het geval van de certificaten die door de staat in Nederland werd gebruikt, was dat DigiNotar die aan de top stond. Dat is nu geloof ik KPN, die inmiddels ook al 10 keer gehackt zijn. Daar gaat het om. En buiten de staat in Nederland gaat het om VeriSign in Amerika. En dat is een heel select clubje dat zegt van, nou ja goed, jij wel, jij niet. En dat heeft onder andere met geld te maken, maar natuurlijk met veel meer dan dat. Oké, nou goed. Het is interessant om inderdaad uit te zoeken hoe Fedora dat opgelost heeft. En dat lijkt me dat ze dan niet zo'n heel duur certificaat zijn gaan aanschaffen, maar wie weet. Wat hebben we nog meer? Nog iets anders spannends? Nou, het valt me op dat ik, als ik jullie het Delicious probeer te doen, dat ik tegenwoordig een rare pagina krijg en ik moet me eerst aanmelden bij Delicious. Het is dat normaal? Met een burgerservice nummer. Het is moderniteit. Ik zat gisteren vorige week al een beetje te klagen of dat dit is de nieuwe look van Delicious. Ik vind hem ook echt. Ja, het kan wel, maar dan moet je je paspoort voor je web laten zien. Je moet je paspoort laten zien. Je paspoort even voor je webcam houden, zodat je even kan inscannen. Oh, jongens, hebben jullie dat filmpje op YouTube gezien? Als je even op YouTube zoekt naar Cisco Phone Hack. Mm-hmm. Dat zijn de mensen die destijds in het nieuws gekomen zijn met de hack voor de HP-printers. Mm-hmm. Die zomaar updates wilden uitvoeren en niet controleerden of er een digitale handtekening op de code was. Waarmee je eigenlijk dus door een cv naar een bedrijf toe te sturen en zegt van, goh meneer Broes, ik wil graag bij u kan werken. Drukt u alsjeblieft mijn cv even uit op uw HP-printer. Dan stopt u daar een grote software-update in en ging de printer van meneer Broersen, die ging dan die software-update op zichzelf uitvoeren. Waarna daar code van mij op zijn printer kon draaien. En elke afdruk die hij maakte, facturen of documentje, die kon dan naar mijn Russische FTP-server worden gekopieerd veilig 1-op-1. Mm-hmm. Oh, wat handig. Ja, en die gasten, die hebben nu eigenlijk ontdekt dat een Cisco Voice over IP-telefoon... Dat is wat wij vorige week al even genoemd, dat het een afluisterapparaat gemaakt kon worden. Precies, en dat ze dachten, hey, dat is leuk als we nou dat toestel kunnen overnemen op afstand. Overal waar je presidenten op tv ziet en zo, staat er vast een Cisco-telefoon op het bureau. Kun je dan bijvoorbeeld de microfoon die erin zit aanzetten, zodat je kunt meeluisteren. En toen hadden ze ontdekt dat er zit natuurlijk een lampje op dat aangaat als de microfoon aangaat. Dus dat zie je dan. Maar hadden ze ontdekt, er zit nog een microfoon in. Niet alleen maar op de speaker, maar ook in de handset. En als je die activeert, daar zit geen lampje achter. Dus dan kun je heel makkelijk in het bureau meeluisteren. En dan leuke dingen mee doen. Dus ja, als je ergens wil inbreken, dan kan je natuurlijk je richten op de HP-printer. Maar je kan je ook op de voice-over-IP-telefoon richten. En dan van daaruit allerlei aanvallen coördineren. Maar heb jij, want we hadden het vorige week al, heb jij al ondertussen gezien hoe ze dat denken te gaan aanpakken? Want dat is logistiek natuurlijk een hel. Omdat bij alle bedrijven waar zo'n ding staat te gaan updaten, ja, die software. Het is een kat-muisspel. En ik zie natuurlijk de parallel tussen die Cisco-telefoons en het uitrollen van software-updates. Mm-hmm. Met Windows-werkstations en servers. En die moeten uitrollen. Ze hebben redelijk hun best gedaan bij Cisco om het zo moeilijk mogelijk te maken om dat platform aan te vallen. Maar het lukt natuurlijk altijd als je er maar tijd genoeg in steekt. Ja, en dan is natuurlijk de vraag van, zijn de toestellen die in omloop zijn, zijn die voldoende up-to-date? Ja, dat weet ik niet. Niet alleen maar over toestellen, maar ook over routers en switches en firewalls. En dan is het antwoord natuurlijk nee. Zoals dat bij Windows servers en bij Windows desktops ook niet het geval is. En misschien zelfs bij Linux-machines niet, omdat de mensen onvoldoende weten hoe ze die updates moeten installeren. Of over hoe ze de boel ondertussen werkend moeten houden. Dus, maar wie moet nu een telefoon... Man die dat allemaal heeft neergegooid, die moet nu daar security advies over geven? Of komt het toch weer bij ons IT-mannetjes terecht? Van, nee, wij moeten nu de telefoon security op ons bord zetten? Het is natuurlijk een selectie, hè? Dus iedereen die dat soort apparaten gebruikt, ja, die moet er gewoon voor zorgen dat hij bij een verdomd goede partij zit die dit soort dingen in de gaten houdt. De klant waar ik vanmorgen was, ja, die had een HP-printer en die draaide software uit 2004. En ik vertelde nog van, goh, de reden dat wij zo enthousiast zijn over HP-printers is dat ze heel veel R&D doen na de aankoop van het apparaat. Alleen ja, dit apparaat was gewoon te oud, dus daar is geen nieuwe software voor die controleert of er een digitale handtekening in de software-update zit. Mm-hmm. Ook niet komen die update, want dat is gewoon te oud voor HP. En dus heb ik even uitgelegd dat ze dus kwetsbaar zijn voor dat probleem. Mm-hmm. En dat zal niet onmiddellijk morgen zijn dat ze een cv ontvangen van iemand uit Rusland die bij ze wil komen solliciteren. Met een software-update verstopt in de PDF. Maar goed, het is niet uitgesloten. Nee, het is natuurlijk wel een heel klein kansspel. Maar inderdaad, als je getarget bezig bent, gaat dat je lukken dan natuurlijk. Ja, bedenk eens, en dat is natuurlijk het interessante van die voice-over-IP-telefoons, maar ook van die HP-printers. Bedenk eens wat voor informatie je tot je zou kunnen nemen als je iemands printer kunt controleren. Maar wat belangrijker in deze is, bedenk eens wat je met zo'n U-lamp zou kunnen doen. Ja. Nou, wat zou je er allemaal mee kunnen doen? Nou ja, misschien kan ik er ook een webserver van maken. Ja, misschien wel. Misschien kan dat ik wel. Dan. Maar dan moet je er eerst eentje hebben, Martin. Ik kom wel bij jou kijken. Okay. Hoe de U-lampen aan en uit gaan. Moet je eerst kijken of het licht op brandt in mijn huis, hè? Want anders ben ik niet thuis. Ja, maar dat is het ook, okay, jongens. Ja, er is een soort heigerigheid ook over privacy. Ik bedoel, privacy is niet meer hetzelfde als 10, 20 jaar geleden. Maar dat gezeik over als je incheckt op Foursquare, dat mensen dan kunnen zien dat je niet thuis bent. Dan denk ik, nee, dat kunnen ze helemaal niet. Ze kunnen alleen zien dat er op jouw account is ingecheckt op een andere plek dan thuis. Mm-hmm. Maar voor Foursquare, ja, als je bij iemand met een kantoorbaan tussen maandag 9 en vrijdag 5 aan de deur rommelt, dan is de kans groot dat hij ook niet thuis is, weet je. Het is allemaal, ja... En met die programmeerbare cv's en die lampen ook. Mensen hebben nu tijdschakelaars op hun lampen. Zodat op willekeurige tijdstippen het licht aanvloept. Zodat men denkt dat ze thuis zijn. Nou ja, dat kan je met zo'n Hue ook doen. Dus het licht kan aanspringen omdat je thuis bent. Of omdat je wil doen alsof je thuis bent. Mm-hmm. En uiteindelijk als je wil besparen op je stroomnota, ja, dan moet je ervoor zorgen. Ja, je ziet het verkeerd om. Ik kan op het U-systeem inhacken en dan kan ik zien dat jij de lampen aan en uit doet, dus dan ben je thuis. Ja, of niet, want ik kan ze ook op afstand aan en uitzetten. Dat ook om zeggen, ja, dus weet je, het is een beetje gezocht. Het is een beetje een soort streven naar een veilige wereld, terwijl het nooit een auto veilig geweest is. Alleen maar oud misschien. Maar veilig zeker niet. Niet. Waar zijn die Anarchist Cookbook verhalen over de superloper waarmee je elk slot van elke deur kan openmaken? Dat is gewoon analoge technologie. Mm-hmm. Er is helemaal niks ingewikkelds aan te passen. Ja, je moet alleen fysiek naar iemands deur toe. Dat hoef je niet meer met digitaal. Maar dat is het toch ook? Ja. Er is helemaal niks perfect of veilig. Dus. En het blijft ook niet veilig als het al was. Dus je moet ook gewoon mee veranderen. Ik hoorde Poes praat. Ik koop ook wel een U-lampenset. Iedereen bedankt voor het luisteren. Ja. We gaan volgende week... Volgende week zijn we nog niet vroeg genoeg. In februari krijgen we een uitgebreid verslag over de U-lampenset. Zo is dat. Tot volgende week. Iets zeggen. Ik heb nog iets gezien in het nieuws over Armstrong, die vooral spijt heeft van dat hij betrapt is. Hebben jullie dat gezien? Ja. Niet dat hij het gedaan heeft, maar dat hij betrapt is. Nee, toen moest ik meteen denken aan Jack Skier. Het probleem wat hij heeft is niet dat hij inderdaad doping heeft gebruikt, maar dat hij gepakt is. Dat hij tegen de lamp is gelopen, gefietst eigenlijk, moet ik zeggen. En toen dacht ik aan Dirk Scheringa. Die is ook eens onder handen genomen door wat cabaretiers in Nederland. En die hadden het ook gezien. Dat hij ook bij Pauw en Witteman toen bekend had. En toen heeft hij ook zijn spijt uitgesproken over het feit dat hij dus failliet gegaan is. En dat dit hem al anders aangedaan. Mm-hmm. Dus medelijden richt zich vooral op zichzelf, maar niet op al die mensen die hij gedupeerd had. Maar wacht even, het blijkt dat Scheringa uiteindelijk niemand gedupeerd heeft. Ja, nee. Heel grappig. Maar mijn broer had daar dus een paar ton weggezet bij die bank. En helemaal fout, weet je wel, achtergesteld en zo. En nu blijkt uiteindelijk dat er voldoende geld blijkbaar is om iedereen te betalen. Grappig, hè? Dus het was helemaal geen failliete tent. Nu 10 jaar later. Ja, 10 jaar later blijkt dat het afgedwongen faillissement, en dat komt door een of ander mannetje wat daar ook op de wereld ingestuurd had, een of andere lastige man. Maar het blijkt dus achteraf dat het allemaal wel meeviel. Dat die bank eigenlijk helemaal niet zo slecht was. En dat is wel opvallend. Hè? Dus dat zeg maar, zelfs de meest achtergestelde sukkels krijgen nu toch hun geld langzamerhand. En daarmee is... Niet zo slecht waren geregeld. Ja. Oké, goed. Eventjes, ik neem aan dat de podcast ondertussen over is. Ja, nou, we zijn in een soort afsluitende fase. Maar misschien kan je nog wat aan roepen over de haven ondertussen. Oh ja, nou dat is heel grappig gelopen. Dat gaat mis. Dat wil zeggen, er is iets dat heet petities.nl. En dat is zo'n moeilijke procedure dat ik nu geloof ik 800 mensen hebben gereageerd. Maar die procedure is, je moet eerst wat invullen. En dan krijg je een e-mail terug. En dan moet je nog weer. En dan met je naam en adres. En dat werkt dus niet goed. Maar wat veel erger is, dat de SP die mij had toegezegd om mij te helpen met... die zou het helemaal overnemen. Die ging het helemaal doen. Die hebben helemaal niks gedaan. Die hebben 2 keer vergaderd. En hebben vreselijk moeilijk gedaan over de tekst die niet klopte. En dit klopte niet. En dat en dat en dat. En uiteindelijk hun belofte om 3000 van hun leden te laten te e-mailen hebben ze niet gehouden. En ik ben daar dus toch een beetje boos over dan de partij die steeds riep van... Nou Luc, als jij het tot de fase van het referendum initiatief brengt, dan regelen wij de rest. Dat dus niet gedaan heeft. Mm-hmm. Geeft wel aan dat de politiek wat dat betreft niet alleen onbetrouwbaar is, maar tijdens die vergaderingen bleek ook steeds dat ze echt de stukken niet gelezen hadden. En dat de beslissing over zoiets belangrijks als de verkoop van de haven dus totaal gebaseerd is op het geloof dat ja, die droge van het CDA, die was account, die had het wel gezien. Daar hebben we maar even op vertrouwd. Nou, die man is geloof ik tegen de 70 en ook niet helemaal helder meer. Heel jammer, omdat Amsterdam daar met die verkoop van die haven nog serieuze problemen krijgt. En het vreemde is dat men niet begrijpt dat als Amsterdam 417 miljoen leent aan een bedrijf, ja, dat ze daar krijgen ze dan aandelen voor terug, maar daar moeten ze dus inderdaad dat geld aan litten zitten, dat ze aan de andere kant 417 miljoen moeten lenen. Hè, dat afgedekt moet zijn in hun schuld. Verhaal. He, dat je niet geld aan anderen kunt lenen als je dat niet zelf hebt. Dan moet je dus lenen, want Amsterdam komt altijd tekort. En dat verhaal heb ik niet over het voetlicht kunnen krijgen. En ze zeggen, nee, maar dat is niet zo. Dat is geld van Amsterdam. Dat hebben we geleend aan de haven. Ja, dat is waar. Maar je moet wel zorgen dat dus ergens, ja, dat moet ergens gedekt zijn. En als je tekort komt, moet je dat dus lenen. En daarmee wordt de schuldquote van Amsterdam, loopt helemaal uit de hand en gaan ze daar... Een tweede ding wat niemand begreep is, dat vind ik ook opvallend, dat als je een bedrijf 417 miljoen of 267 miljoen op de balans laat zetten als een geactiveerde zaak, dan moet je daarop afschrijven. En dat dus ieder jaar van de winst afgaat, zeg maar 6% of 6 miljoen ieder jaar van de winst van het havenbedrijf gaat naar afschrijving. Mm-hmm. Heel leuk, dat valt dus, gaat dus niet in de zak van Amsterdam als aandeelhouder, want daar is geen winst. Nou, dat soort... Eigenlijk quasi simpele boekhoudkundige trucs blijkt dus in een gemeenteraad. En ik vrees ook in BMW eigenlijk niemand te begrijpen. Dat is het Amerikaanse model volgens mij. Want er is volgens mij een heel land dat op die manier draait. Er is geen land. Nou, het is geen land, maar... Nee, maar ik bedoel, de politici begrijpen dus niet hoe ik bedoel, ik heb toch niet zo'n vreselijk groot bedrijf gehad, wel een stuk of 7 BV's of zo, maar ik begrijp toch wel dat je moet afschrijven. bedrijven en waar dat geld dan blijft. En dat, het, ja, dat je daarmee de winst vermindert of vermeerdert. En hoe dat aan de kant van Amsterdam zat, dat begrepen ze al helemaal niet. Hoe zo'n verplichting in de boeken staat. Ik zeg, nou, die staat gewoon in de boeken als een verplichting. Klaar, dat is een schuld. Ja? Je moet dat geld leveren. Of met andere woorden, het havenbedrijf kan dat geld van je vragen. Nee, heel teleurstellend eigenlijk over de politiek. Maar ik heb nog een hele andere vraag, jongens. En dit is gewoon heel simpel. Hoe kom ik nou in Jezus naam op de listjes? Ja? Ik krijg dat ding, wat je dus opsturen, podcast 190, niet meer binnen. Ik heb ingelogd, ik heb zelfs een naam aangemaakt binnen de listjes. Maar ja, hoe zorg ik nou dat ik kan zien wat jullie willen zien? Want iedere keer, als je nu naar delicious.com/IT-bende gaat, dan zie je... Ja, dan zie ik... Dan gaat het naar previousdelicious.com Luxala, automatisch. Zal ik je computer even overnemen, Luc? Wat? Zal ik je computer even overnemen? Zal ik je even... Nou, ja. Ja, als je de poort 80 openstaan, Luc? Nee, wat? Dat is die man. Nou, het moet gewoon werken, maar ik ben natuurlijk altijd ingelogd als een IT-bende. Heb jij een account daar? Want misschien... je kan alleen maar inloggen als je kunt dus alleen maar naar dat ding komen, wat je ook invult. Hè? Dus Delicious komt IT-bende. Als ik uitgelogd ben, kan ik daar gewoon heen. Als ik uitgelogd ben, kan ik ook naar IT-bende. Heb je wel je paspoort voor je webcam gehouden? Heb je Delicious er niet op? Ik heb mijn broek uitgetrokken, dat helpt. Dat gaat veel sneller. Nou, maar, ik bedoel, wat is dit? Ik kan dus niet meer de listjes zien. Ik ben nu ingelogd als Luxala. Hè? Ik ben connected. Mm-hmm. En dan kan ik allerlei links naar Twitter en Facebook invullen. Maar welke feed moet ik hebben dan? Feed. Bummer. Happy feed. Looks like Luxala isn't following any profiles yet. Je hoeft toch niet ons te volgen om ons te kunnen zien? Nee, ja. Maar het is inderdaad veranderd. Als je nu naar de IT-bende gaat, een korte titel, een vaak afgekapte titel te zien. Mm-hmm. En je kunt niet meer de informatie zelf lezen, maar je kunt nog wel op de links klikken. Dan kan je die informatie niet lezen als je ingelogd bent. Want als ik ingelogd ben, zie ik alle informatie echt eronder staan. Welke browser gebruik je, Luc? Is die vervolgens? 7. Want 8 wil niet op mijn XP-dingetje. Oké, probeer het eens met Chrome. Oh, dat zijn zulke vieze dingen. Die heb ik. Ja, probeer het eens met Chrome. Heb jij een andere browser? Opera, Chrome. Of een Opera. Firefox, natuurlijk heb ik een Firefox in. Laat eens kijken wat er dan gebeurt. Is dat Firefox aan deze kant van de eeuwwisseling? Firefox met 1 V-cijfers in het versienummer. Hoeveel? Geen idee. Waar zie ik dat? Help ik over. Ik haal even dat delicious.com daarin en dan ga ik kijken wat er dan gebeurt. Het zou natuurlijk best kunnen dat allemaal ligt aan Mozilla Firefox. Wat een. Schokkend nieuws van de Wall Street Journal. Nike drops Lance Armstrong. Welcome to the new Delicious. Come on. Kijk, daar heb je het. En nou. Ah, ja, zie je wel. Nou, even onthouden. Maar dat dan zie ik nog niks. Ik zie Delicious, Discover. Nou, luisteraars, jullie moeten ook allemaal door dit proces. Om überhaupt naar onze links te krijgen. Luc, mag ik jou adviseren om voor €30 deze maand even je machine te voorzien van een update naar Windows 8? Nee, dan ben je van al je problemen af. Dan werken mijn programma's als Ventura en mijn boekhoudprogramma niet meer. Ja, oké. Okay, nou is dit maar één van mijn 7 computers. Alleen deze staat in een warme kelder. En daar is dat allemaal een beetje... Ja, dan draai je of de nieuwe software gevirtualiseerd. Of de oude software gevirtualiseerd. Want het probleem dat ontstaat uiteindelijk toch. Ja, maar geloof me. Zolang ik nog een bedrijf heb wat afhankelijk is. En waarbij deze computer toch een beetje in zekere zin heilig is. Ga ik niet van die Windows 7 af. Er zijn te veel dingen die daar nog wel op draaien. XP, ja. Ja? En om je voorbeeld te geven, Ventura, en ik weet het is heel oud, daar maak ik nog steeds mijn bladen op en ik ben niet van plan dat te veranderen. Dus ik ga daar ook geen risico's in lopen. En dan kan je toch van Windows 8. In ieder geval, ik zie IT-bende 190, hartstikke goed, en ik zie verder niks. Ja? Wat grappig. En dan kan ik op doen en dan kan ik discover. Wat is discover? Delicious, nee. Wat staat er in je adresbalk nu? Delicious discover. Nou, dan ging ik terug. Nee, ik ga even terug naar delicious.com. IT ben... Ah, nou komt die plotseling. Nee, wat raar. Is dat een... Wat raar het werkt. Nee, maar hij werkte net niet en nu werkt hij wel. Toen ik even naar een andere pagina ging. Maar goed. Heb je nu ook complete artikelen in beeld? Of alleen maar links? Nee, ik heb nu allemaal links en daar kan ik een plus op geven. Hè? Nee, ik niet op de plus klikken, want dan moet je inloggen. Ja, echt? Ik heb al ingelogd. Ah, niet in Firefox. Ik ga er vandoor. Fijn weekend. Tot de volgende keer. Dit was weer heel helder. De volgende keer allemaal. Jo. Doei. Hè. Doei. Nee, ik zie niks. Wat moet ik? Ik zie alleen nu maar de items. Ja, je ziet alleen de items. Je kunt de artikelen zelf niet meer zien. Daar zul je voor op de links moeten klikken om ze te lezen. Helaas. Dus ook niet als je steeds naar ZDNet of NextWeb of Register. Dit is een van de verbeteringen van, van de Delicious. Dus dat overzicht wat we vroeger hadden, wat ik gewoon even door kon scannen, dat zijn we kwijt. Ja, nou, ik moet er nog eens naar kijken, want ik zie het wel. Maar ik ben de maker. Ik zie al die artikelen eronder staan. Als ik uitlog, zie ik ook alleen de links. Wel een plus? Nou, als je op de regel klikt, maar dus niet op tekst, niet op de plus, dan zie je aan de rechterkant het artikel. Nee, ik zie daar bijvoorbeeld tweakers net staan. Ja, maar dan trek je dat open. Zie je aan de rechterkant. Ja, wacht even. Daar komt een stukje tekst. Kom daarvoor. Precies. Dus het is nu zo dat als jij op een regel klikt, maar dus niet op de tekst van die regel. Ik begrijp. Ik zie nu. Ja. Nou, dus ja, je kunt ze nog wel nog steeds lezen, maar het is er niet beter op geworden. Ja. Dit is de verbetering waar we het vorige week al over hadden. De Delicious verbetering. Luisteraars, het is even niet anders. Ik hoop dat de mannen bij Delicious iets moois gaan doen. En anders gaan we mogelijk op zoek naar een nieuw programma. Dat lijkt me goed plan. Oké. Ik ga sneeuw raken. Ja, doe je wel heeft een van mega handschoenen aan. Bart gaat min 28 in. Oké. Ja, maar luister, zijn daar mensen die... kennen jullie mensen die last hebben van Alzheimer? Nee, een beetje raar vraag, maar ik heb trouwens een boekje voor mijn verjaardag gekregen. Op mijn 63 kreeg ik een boekje van een lieve vriendin die mijn boekje van The Senior Brain of zo. Het seniorenbrein van mijn professor. Ze probeerde wat duidelijk te maken. Ja. Ze probeerde wat duidelijk te maken. En ik ging dat boekje dus lezen. En daar zitten een aantal tests in. En verwijs naar allerlei dingen. En dus ik ging ook die testjes maken. Van kun je nog wel telefoonnummers van 7 nummers herinneren en zo. Nee, dus weet je eigen telefoonnummer als je niet op dat ding kijkt. Nee, gewoon allemaal dat soort dingen. Maar... ook nog wat gedragsdingen. En toen kwam ik erachter dat ik toch een beetje aan Alzheimer begin te lijden. En toen ging ik dan eens kijken dat mijn moeder is daar natuurlijk totaal mas van zijn deur aan overleden. Of mee overleden. En dat ik dus echt wel een risicogroep vorm. En ik heb daar dus een heel verhaal over geschreven. En toen ben ik gaan uitkijken wat ik moest doen. En allerlei alternatieve healers geraadpleegd. En daar komt eruit dat in mijn geval ik EPA, dat is visolie, eigenlijk iedere dag moet eten. En dat het een stuk beter gaat. Dat doe ik nu 4 weken. En ik moet zeggen dat ik nu weer weet hoe ik heet. En ik ben ook minder paswoorden kwijt. Ja, dat was toch echt nog wel een probleem. Dat ik af en toe op het internet moest gaan kijken. Waar ik ze dan versleuteld heb staan. Van wat die paswoorden allemaal waren. En je kan nu weer half op de listjes kijken. Ja, ik kan weer op de listjes kijken. Maar het valt me dus op dat dat dus wel werkt. Er zijn allerlei dingen zoals kokosolie en in individuele gevallen schelten. Maar ik heb ook gezien, en daar heb ik een hele analyse gemaakt, dat afhankelijk van je persoonlijkheidstype je dus meer of minder kans loopt op Alzheimer. En dat een beetje schreeuwerige mensen, die eigenlijk... dat ben ik wel een beetje, geloof ik. Ik zie IT-bende ook dat beeld ook. Een beetje schreeuwerige types allemaal. Die zijn toch lopen een hoger risico op dementie. Dus ik moet al beginnen met die visolie. Je zou kunnen kijken of je daar wat in herkent. En als je dat hebt, dan zijn daar dus... Maar het is heel lullig. Als een van je ouders eraan overleden is, dan heb je sowieso al 33% kans. Dat is Het is niet gering hoor. En dat kan natuurlijk pas op je 89ste komen of op je 93ste. En dan zou je zeggen van... Maar er zijn ook hele interessante films. Er is een film die heet L'Amour. Die heeft de Gouden Palm gekregen. En die gaat over mensen die op die manier doodgaan. Nou, ik herkende dat zo erg in hoe mijn moeder aan het eind gekomen is. Dat ik dacht, nou, toch niet leuk. Maar kan ik nou nog doorgeven waar dat staat? Ja, wacht eventjes. Dan moet ik op Skype kijken. Wap. Ingewikkeld toch allemaal? Ik ga er vandoor. Tot de volgende keer. Ja. Maar als je mensen kent die dat dus hebben, is dit dus een interessante... Ik heb dus zeg maar alle remedies goed bekeken die er zijn en daar een soort analyse op losgelaten. Die zit hier. Oké. Ik zet hem op de IT-bed, de Delicious. Het vreemde is, ik heb dat ding erop gezet. Maar dat is ook weer zoiets raars. Ik heb dat helemaal niet bekendgemaakt. Er staat eigenlijk geen verwijzingen. En plotseling zijn er 800... Ik heb gewoon maar 10 mensen gestuurd en hebben 800 mensen er al naar gekeken. Terwijl ik heel vaak dingen op het internet zet, kijken 4 mensen en dan... Dus op een of andere manier is dat onderwerp Alzheimer dus toch voor heel veel mensen wel interessant. En we worden natuurlijk wat ouder enzovoort. Nou, en ik vond dat boekje, ik schrok er wel even van. Hoor. Misschien daar staan gewoon dingen in dat was... Als je op internet gaat kijken of je een bepaald symptoom hebt, dan lijkt het altijd wel of je het hebt. Dus misschien moet je... Nee. Ik heb ook mijn homeopathische arts geraadpleegd. En die zei, ja, dat heb ik al een paar jaar geleden gezien. Er zit een kleine kans voor Alzheimer in. En er zit een beetje, voor Parkinson en een klein beetje Alzheimer. Nou, toen ben ik mijn zus gaan bellen. En die zei, ja, dat had Ma ook. Die had zowel Parkinson als Alzheimer. Mm-hmm. Hebben ze gezien toen ze dat aan het eind van hun leven opengezaagd hebben. Want dat kunnen ze dan aan de hersenen zien, de verkalking, weet ik veel wat. En ik heb daar dus wel enige bevestiging van gekregen van een arts. Die zei, nee, dat hebben we al een tijd geleden gezien, dat je daar toch een beetje risicogroep in bent. En maak je niet zo druk, want het kan nog wel 10 jaar duren. Maar, maar wij praten er wel omheen met jou, hoor. Want het komt wel goed. Nou ja, jullie merken het niet zo, dat ik die dingen gewoon niet meer... Goed. Nee, maar het is echt, ik merk het. Ik merk het gewoon in dingen die wegvielen. Maar het gaat ook beter doordat ik die visolie slik. Dat is wonderbaarlijk effectief eigenlijk. En dat heb ik ook veel gelezen. Dat mensen die dus woord aan kokosolie, is ook zoiets, hè? Mm-hmm. Mensen gaan kokosolie nemen en die zeggen dan plotseling, nou, in een maand tijd waren er duidelijke verbeteringen. En dat gevoel heb ik ook. Oké. Okay. Dus misschien is er wat aan te doen. Ja, oké. Okay. Tot ziens. Tot volgende week. Doei.